Ashura, Masalma, njoo ni tena. Njoo muone. Kuna nini? Mwenzangu si yule mzee wa kikulacho? Hey! Halo! Maji ya moto yasha niunguza minateketea. Niliwakana ototo wangeniuguza sikutegemea. Na kama dunia tambala langu lisha toboka, sina tapo kulala na kesha kwa kimoka. Wale marafiki lokula nao na kunisifu sasa siwaoni, eti sina kiki sindani nao hukuwa sina kitu mfuko. Kama sasa nilipata nikadharau, hadi wazazi nikakesha kula bata na jisau. Na kumwagara kunipa hili, oh ya nisina usina, kunipa imani usina, oh sina mama usina, yeah, usina hata wakunifariji usina, kunipa moyo niendele usina, oh sina mama usina, oh yeah. Asiyefunzwa na mama ufunzwa na dunia, misemo ya wahe famili ndugu lawama, sikutaka karibia kwangu lipojenga. Mbona mali eti kufa kwa jaa, kumbe nivuka kwa mali na vunja daraja. Jua likizama nafsi na nyongea mawazo, na nini mpela wama peke yangu naongea hamnazo. Kama pesa nilipata ni kadharau, hadi wazazi nikakesha kula bata na jisa. Unakumwagara kunipa hili, oh ya nisina usina, kunipa imani usina, oh sina mama usina, yeah, usina hata wakunifariji usina, kunipa moyo niendele usina, oh sina mama usina, oh yeah. Yo to tell us.